وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Na Musa alipoomba maji kwa ajili ya watu wake tulimwambia lipige jiwe kwa fimbo yako, mara zikatibuka chemchem 12, kila kabila ikajua mahali pake pa kunywea. Tukawaambia kuleni na mnywe riziki ya Mwenyezi Mungu, wala msiasi katika nchi mkafanya uharibifu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Na mliposema, ewe Musa, hatuwezi kuvumilia chakula cha namna moja tu, basi tuombee kwa Mola wako mlezi atutolee vile vinavyomea katika ardhi kama mboga zake na matango yake na thom zake na adesi zake na vitunguu vyake. Akasema, mnabadili kilicho duni kwa kilicho bora, shukeni mjini, huko mtapata mlivyoviomba. Na wakapigwa na unyonge na umaskini, na wakastahili ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na haya ni kwa sababu walikuwa wakiyakataa maneno ya Mwenyezi Mungu na wakiwaua manabii pasipo haki, hayo ni kwa walivyoasi na wakapindukia mipaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Nakumbukeni enyi wana wa Israeli, siku nabii wenu Musa alipotaka maji kutokana na Mola wake mlezi kiliposhtadi kiu jangwani. Nasi tukakurehemuni, tukamwambia Musa, lipige jiwe kwa fimbo yako. Yakatimbuka maji kutoka chemchem 12, kila kikundi na chemchemi yake, na walikuwa makundi 12. Basi kila kabila ikawa na pahala pake pa kunywea. Na tukakwambieni, uleni manna na salwa, na kunyweni maji haya yanayotimbuka, na muache mlionayo, wala msipite mipaka kwa uharibifu katika nchi, bali wacheni maasia. Nakumbukeni pia enyi Mayahudi, pale wale wazee wenu waliotangulia walipozidi jeuri zao, wasiipe neema ya Mwenyezi Mungu haki yake. Wakamwambia Musa, sisi hatovumilia chakula hicho kwa hicho, yani nacho ni manna na salwa. Basi muombe Mola wako atutolee katika ardhi mboga na matango na adesi na thaumu na vitungu. Musa aliyasajabia haya, na wala hakupendezwa nayo. Akamwambia, hivyo nyinyi mnafadhilisha vyakula namna hii kuliko vilivyokuwa bora zaidi na vizuri zaidi, navyo ni manna na salwa? Basi shukeni kutoka Sinai na ingieni katika mji mmoja wapo, na huko mtapata hivyo mnavyovitaka. Na kwa sababu ya kutoridhika kwao huko na inda yao hao Mayahudi, walipigwa na madhila na ufakiri na unyonge, wakastahiki kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ule mtindo wao wa inda na waasi, kukanusha ishara za Mwenyezi Mungu na kuua manabii. Kwa haya ikawa wanaacha haki iliyokwisha thibiti na kukubalika, yaliwapelekea hata wakaingia katika ukafiri ule na mauaji yale ni kule kuziachia nafsi zao, kupanda maasi na kufanya uadui na kupindukia mipaka katika maasi.